कल आप उसे हमारे साथ तफरीह के लिए भेज दीजिए ताकि वो खाए पिए और कुछ खेल कूद ले, और यकीन रखिए कि हम उसकी पूरी हिफाजत करेंगे।